Natların peşinde, ikindiden bu vakte. Tek gri sabah ve kafamın orta yerine kam kuran hikayelerde. Senden her bir cümle canımı çarmak ortasında inletir şekilde. Tahminen bu cinnetin dilinde bir kesik var. Ben de dilimi kağıda vurdum, orada fazla durdum. Sonra parkın ortasında şaraba sarılı gazete canıma katleder şekilde adını önüme koydu. İşte tam o dakika parkın ortasında koca bir metcezir. Benle kan gider gelir. Şimdi kanımı tek tabakta güneşin altı kuruta durdum. Kan sıkıntısıyla gecemin içine tek sıkımlık canlar ekledim ve her birinde yine de önce ben geberdim. Anladım ki beş kışın belası bokuna tüm bu zehri şehre servis etmişim. Bahşişimse sade kanlı bir pazar gibi. Kanlı bir çapakta manşet olsa gözüme gelmez. Punto punto gözümün içine girse dahi görmez. Hep kaçakçıyım bu şaraba sarılı gazete zaten. Sabrı kenara koydum haydi baskı dursun lütfen. Kanlı bir çapakta manşet olsa gözüme gelmez. Punto punto gözümün içine girse dahi görmez. Hep kaçakçıyım bu şaraba sarılı gazete zaten. Sabrı kenara koydum haydi baskı dursun lütfen. Bana akıl ver, inanmasan mı şaraba sarılı gazete. Tarih burada işte, bir hafta evveli. Hakikaten de bu ara yoktun ortalarda. Sebebi neydi? Çok da zıkça gözümün önüne arka sayfalar serildi. Beklemekle yapılacak bir şey değil bu. Ben de dakika geçmeden eski evine koştum. Babamlar hala oradadırlar tahminen. Yolda bolca sana da sövdüm. En nihayetinde gitmesen ne olurdu tatile. Üstelik eşin de hamile. Evine vardığım vakit evde kimse yoktu. Sade kapının üstü bir not. Adresim de belli. Hastahane bahçesinde gördüm eski arkadaşlar. Ben kusarken onlar geçirdiğin kazayı anlatırlar. Eşin düşük yapmış, sen yoğun bakımda. Şimdi kusmayıp da ne yapayım, bitirmiş onu uzatsana. Kanlı bir çapakta manşet olsa gözüme gelmez. Punto punto gözümün içine girse dahi görmez. Hep kaçakçıyım bu şaraba sarılı gazete zaten. Sabrı kenara koydum haydi baskı dursun lütfen. Kanlı bir çapakta manşet olsa gözüme gelmez.